hedana li hada ma kunna lihtedi lawla an hadana Allah ve ma tawfiqi ve atsami illa billah laqad ja'at rusulu rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallu ala şefii'i dunubina Muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dün doktora gittim. Seste tabii fanjit mi diyorlar bir şey oldu. Ses tellerin ikisi de iltihaptan dolayı şişmiş. Bundan dolayı konuşmamak lazım diyor. Fakat bizim de sohbetler biraz peş peşe geldi. Ama işte ilaçları almaya başladık. Bugün de Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem şifa-i şerif dersi hürmetine Allah şifa verir inşallah. Bu şifa-i şerif büyük bir derstir bu. Bunun geri kalmaması lazım. Allah bizi ölmeden bitirmeye muvaffak eylesin. Bunun ihmali olmaz. Çünkü bu çok hatırlı bir ders. Kıymetli bir ders. Sonra internetlerden bütün hoca efendiler, erkek kadın hocalar bu dersi takip ediyorlar. Şimdi dinleyemeyenler sonra takip ediyorlar. Çok ilimler bu derste konuşuluyor. Onun için sizler de kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hatırı için geliyorsunuz. Aşkına geliyorsunuz. Onun için bunu bırakmayalım inşallah. Yedinci fasla geldik. El faslu sabi'u, bu yedinci fasıl ne hakkındadır? Fîmâ akbarallahu teala bihi fî kitâbil aziz. Allah-u Teala yüce kitabında hiç yanlışı olmayan, batıla yol vermeyen kıymetli kitabında, Kur'an-ı Kerim'inde haber verdi. Nelerden min azîm-i kadrihi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mertebesinin ne kadar büyük olduğundan ve şerif-i menzileti, evet, değerinin ne kadar şerefli olduğundan, kime karşı? Alel enbiya, diğer peygamberlere karşı. Salavatullah ala nebiyyina ali mecmuin. Bu ders bundan bahsedecek. Ve huzveti rütbetihi, Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem rütbesinin ne kadar yüksek olduğu, hazlı olduğu, nasipli olduğu diğer peygamberlere karşı. Bu hususta ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeleri bu derste okuyacağız inşallah. Kavlu Teala, Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi Ali İmran suresi 81. ayetinde ne buyuruyor? Ve idhadallah, bir zaman ki Allah almıştı mithakan nebiyyin, bütün peygamberlerden kuvvetli söz almıştı. Geçmiş bütün peygamberlerden teminat aldı. Ahdü peyman, neye dair? Lema, yemin olsun ki elbette ateytukum, ben size verdim min kitabim ve hikmetin. Ben size kitap verdim, hikmet verdim. Adem Aleyhisselam'a sayfeler verdi. İlk insan, ilk peygamberdir. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'a verdi. Diğer peygamberlere hep kitaplar verildi. Hepsine hikmet verildi. Din ilmi verildi. Kendilerine ait vahiyler gönderildi. Kendilerine mahsus hadis-i şerifler bildirildi. Bütün peygamberlere vahiy geldi. Ben size kitap ve hikmet verdim ya, Evet. Şimdi ثُمَّ جَاءَكُمْ. Sonra size gelecek. Resulüm, bir peygamber ki musaddikun, doğrulayıcıdır, lima ma'akum, sizinle beraber olan, size gönderilmiş vahiyleri, artık suhufu, sayfeleri, Tevrat'ı, İncil'i, Zebur, bunları doğrulayan bir peygamber gelecek. Kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Letü'minünne bihi, eğer o size gelirse, siz hayattayken o size gönderilirse, halbuki Allah-u Teala bilmiyor mu ki o gelene kadar hiçbir peygamber hayatta kalmayacak? Biliyor. Ama tabii bir mana aleminde onlardan söz alıyor. Bir de faraza. Siz peygamberken o gelecek olsa sizin vazifeniz bitti diye baştan pazarlık ediyor. Zaten peygamberler masumdur. Hiçbir Allah'a karşı gelmez. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. Andolsun ki elbette muhakkak siz o peygambere inanacak mısınız? وَلَتَنْصُرُونَهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. Yemin olsun, kasem olsun, siz mutlaka ona yardım edecek misiniz? Diye onlara, onlardan söz aldı. Kale, ondan sonra da tekrar o kuvvetli yeminin ardından ne buyurdu? اَقْرَرْتُمْ. Kabul ettiniz mi? Ve'ahaztum, aldınız mı ala zalikum, bu sözleşme üzerine, isri, benim ağır emanetimi, yükünü, yükümü, mesuliyetli bir emaneti kabullendiniz mi? Kalu, bütün peygamberler dediler ki ekrarna, kabul ettik dediler. Kale Mevla buyurdu, feşhedu, öyleyse şahit olun birbirinizin kabul ettiğine, bütün peygamberler bir arada. 124 bin, bir rivayet 224 bin. Bütün peygamberler bir arada. Bu şahitliğinizi, birbirinizin bu sözünüzü, ikrarınızı birbirinize şahitlik yapın. Ve ene ma'akum, ben de sizinle beraber mineş şahidin. Allah-u Teala buyurdu ki en büyük şahit benim. Ben de sizinle beraber şahitler derim. Peygamberler de birbirinin şahidi oldular. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilirse ona inanacaklar ve ona yardım edecekler. Şimdi böyle bir şey var mı hiçbir peygamber hakkında? Hangi peygambere böyle bir mertebe verilmiş? Bütün peygamberlerden söz alınıyor. Hatta bütün peygamberlere Muhammed'e inanırsanız sallallahu aleyhi ve sellem sizi peygamber yapacağım diye de bir rivayet var. Onların özel yerleri var diğer zürriyetler arasında. Şimdi bu ne zaman oldu meselesi var. Bu ders bunu anlatacak. Bu sözleşmenin vakti zamanını. Kale Ebu'l-Hasen, Ebu'l-Hasen el-Kabisiyyuh. Geçmiş büyük ulemadan bu zat. Dedi ki diyor, İstehassallahu demiş ama bu ihtassa olsa daha uygundur bakalım. Bu Şifa-ı Şerif'ten de takip ediyorlar. Bu Osmanlı baskısıdır. Bunda da istehassa. Allah. Aynı manaya gelir. İstehassa demek seçkin kıldı demek. Kim Allah-u Teala? 36. sayfaya gelmişiz bu. Bizim bastığımız Osmanlı baskısı olan Şifa-ı Şerif'te. Soran hanım kardeşlerimiz 3. satırın peşinde devam ediyor ders. İstehassa Allah-u Teala, Allah-u Teala çok seçkin kıldı. Kimi? Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle? Bir fazlin, öyle bir fazilet ve üstünlük ile ki lem yu'tihi, onu vermedi gayrahu, ondan başkasına. Ebane açıkladı hu, o üstünlüğü. Neyle? Bihi, onun fazlu keremiyle. Ebanehu Allah-u Teala Habibine verdiği üstünlüğü açıkladı. Neyle? Bihi, ona vermiş olduğu faziletli vasıflarla. Ve o da hangisidir? Mazekerahu bahsettiğidir. Fiyazilâdi. Bu ayette anlatılan konudur. Şimdi bu ayette ne anlatıldı? Kâlel müfessirûn, tefsir uleması buyurdular. Ehezellâhu'l mîthâqa bil vahyi. Allah-u Teala bu sözü neyle aldı? Vahiyle aldı. Yani peygamberlerine vahiy yoluyla onlardan aldı. Şimdi bir görüş var. Bu sözleşme Kalubela döneminde oldu. O zaman topluca. O daha kuvvetli geliyor. Bir sözleşmede her peygambere vahiy geldi. Vahiy gelmeyen peygamber olmaz. O vahiy gelirken de ona bu söz duyuruldu, bildirildi. Ondan bu söz alındı. فَلَمْ يَبْعَثْ نَب۪يًا Allah-u Teala hiçbir peygamber göndermedi. İlla hangi peygamberi gönderdiyse zekara lehu, ona bahsetti. Kimden? Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ona bahsetti. Ve ne'atehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona vasfetti, tanıttı. Tevrat'ta da vasıfları var, İncil'de de vasıfları var, geçmiş sahifelerde de vasıfları var. Kitap gelmeyen peygamberler var. Onlara da yine vahiy yoluyla şu şu evsafta benim şöyle bir peygamberim gelecek diye onlardan da bu sözü aldı. Hepsine onu tanıttı. Ve ehede aleyh, her peygamberden ne aldı? Mithakahu, hususi bir söz aldı. Ne diye söz aldı? İn edrakehu, eğer o peygamber Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem kavuşacak olursa, ya kavuşmayacak, kavuşacak olursa leyü'minen nebi, mutlaka ona iman edecek. Yani sanki bütün peygamberler ne olmuş oldu? Efendimiz'den önce geldiler ama sallallahu aleyhi ve sellem onun vekilleri gibi olmuş onlar. Zaten İmam Busiri Kaside-i Bürde'de de söylüyor. Mucizeleri de hep Efendimiz'in nurundan alınmadır. Bütün peygamberlerin mucizeleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nurundan alınmadır. Ve kullu ayinetir rusulul kiramu biha فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan onlara gelen parıltılardan onlar da bu mucizeleri gösterebildiler. فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fazilet güneşi. Bütün peygamberler onun yıldızları. يُظْهِرْنَا اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ Karanlıklarda onun nurlarını yansıtıyorlar. Şimdi güneş gidiyor. Güneş olmadığı vakitte aydan, yıldızlardan ne oluyor? Bir ışık geliyor. Fakat o yıldızların ışığı, ayın ışığı nereden alınma? Gündüz güneşten alınma. Ama güneş olmadığı vakitte, karardığı vakitte ortalık, ay ve yıldızlar devreye giriyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var iken kimsenin ışığına ihtiyaç yok. O gelmeden önceki peygamberler onun yıldızları gibiydi. Şimdi de tabii yine onun nurunu, peygamberler yok ama varisleri olan alimler ve meşayih o nuru parlatıyorlar. Ne gibi? Yıldızlar gibiler. Bak, güneş Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hususta ne buyuruluyor? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir kere ne yapıyordu? Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat'ın sayfelerinden, Yahudilerin ellerinde bir sayfa var, Tevrat sayfası. Hazreti Ömer Efendimiz de ona bakıyor. Yani onu okuyor, okumaya çalışıyor idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu men etti. Tevrat'a bakmasını ne yaptı? Yasak etti. Niye yasak etti? Çünkü ihtiyaç var mı ona şimdi? Yok. Tevrat'ta olan bir meseleyle bize Allah-u Teala sual soracak mı şimdi? Yok. Biz Allah'tan gelen bütün kitaplara inandık. Ama şimdi bunların elindekiler karışıktır. Onun için neye inanacağız, neye inanmayacağımıza şaşırmaya da bir lüzum yok. Biz Allah'tan gelenlerin hepsine inandık deriz, vazifemizi bitiririz. Tevrat'a bakmanın bir lüzumu yok. Neden? Onunla mükellef değiliz. Ama ne buyurdu ona? لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ فِي زَمَنِي مَا وَسَعَهُ اِلَّ اتِّبَاعِي Ya Ömer, şimdi Musa hayatta olsa Ülül Azim peygamberdir. ve kitap sahibidir, müstakil şeriat sahibidir. Ama şimdi hayatta olsa bana uymaktan ve bana ümmet olmaktan başka çıkar yolu yoktu. Yani bu ne demektir? Çünkü Allah-u Teala onlardan önceden ne aldı? Söz aldı. Siz varken böyle bir ahir zaman peygamberi gelecek olursa ona inanacak mısınız? İnanacağız dediler. Uyacak mısınız? Uyacağız dediler. Yardım edecek misiniz? Edeceğiz dediler. Onun için bu hadis-i şerif de bunu anlatıyor. Şimdi Musa hayatta olsa bana uyacak ümmet olacak. Başka yapacağı bir şey yok. O zaman ne bakıyorsun sen Tevrat'a dedi, buyurdu Hazreti Ömer Efendimiz'e. Şimdi bu profesörler meal yazıyorlar. Suat mıdır? Suat Yıldırım mıdır? Soyadını şey yapıyorum, adı Suat'tır. Suat Yıldırım hoca bir meal yazdı. Velaki bütün mealin kenarlarını Tevrat İncil'le doldurdu. Bu diyalogçuluk büyük bir beladır. Allah bunları ikaz etsin, Allah Allah. Hidayet etsin, ıslah etsin. Şimdi o mealin kenarında Kur'an-ı Kerim'den ayete mana veriyor. Ondan sonra diyor ki isterseniz bu meseleyi anlamak için Tevrat'tan şu bölüme bakın. Ya bu denir mi ya? Kur'an'ın kenarında Tevrat'ı ne iş var ya? Bunun ne lüzum var? Bu adam Kur'an'ın mealinden anlamadığını Tevrat'tan hiç anlamaz. Zaten Tevrat karışık. Bir de Tevrat şimdiki sen Allah'tan gelen gibi Tevrat'ı nerede buldun? Veriyorsun bir adres. Verdiğin adres efendim papazların, hahamların karıştırdığı kitap. Sen nasıl Kur'an'ı onunla kıyaslıyorsun ya? İncil'in şu bölümüne bakın. Ya 50 tane İncil var. Kafasına göre takılan bir şey yazmış. Allah'ın kitabını bozmuş bunlar. Şimdi bu Kur'an'ın mealine böyle bir şey yapmış bu adam ya. Halbuki hoca adam belki de iyi niyetli bir adam ama bunları bu diyalog işine kullanıyorlar. Bunlar alet olmamaları lazım. Yazık oluyor. Hiç Kur'an'ın kenarına Tevrat'tan şuraya bak denir mi ya? Zaten Kur'an-ı Kerim diyor ki Musaddiku limâ mâkum. Sizinle beraber olan ilimleri, hükümleri Kur'an tasdikliyet doğrulayıcı olarak gelecek diyor. Buradan anlaşılıyor. İşte ben sen bunu böyle niye yaptın sorsan işte bak Kur'an'da var da Tevrat'ta da var da Kur'an'a da inansınlar. Yahu Kur'an'a inanan zaten öbürlerine inanıyor. Öbürlerine inanan, Kur'an'a inanmayan zaten bundan faydalanmaz. Bunun birbirini tasdik ettiği zaten doğrudur. Ama Allah Teala Davud Aleyhisselam'ı peygamber olarak bize beyan ediyor, bildiriyor. Tevrat'ta Davud Aleyhisselam kral diyor. Hem de çok günahkar bir adam diyor. Böyle Tevrat olur mu? Uydurdular işte. Lut Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de büyük peygamber olarak geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yeğenidir. Büyük bir peygamber olarak geçiyor. Bu Tevrat'ta Lut Aleyhisselam kendi kızlarından fenalık ettiği yazıyor. Böyle bir namussuzluk yapmış bunlar. Sen şimdi hangi Tevrat'ı buldun da Kur'an'ın kenarına yazıyorsun, gidin buraya bakın. Şimdi nasıl bir mealdir bunlar ya? Çok acıyorum ben bu millete ya. Allah da bana acısın. Amin. Oturmuş beyaz sakallı adamlar, yaşlı başlı adamlar. Efendim. Mustafa İslamoğlu bir şey konuşuyor, onu dinliyorlar. Öbürü bir şey konuşuyor, onu dinliyorlar. 80 yaşına gelmiş adam. Bayraktar Bayraklı dinliyorlar. Ondan sonra Miraç'ı inkar ediyor. Onu inkar ediyor. Diyorum sen bu kadar yaşlı adamsın. Bu kadar hocalar gördün. Sen kafanı niye karıştırıyorsun? Ya Hacı Efendi diyor biz de neye inanacağımızı şaşırdık. Ya 80 yaşına adamsın. Neye şaşırıyorsun? Miraç'ı inkar edene inanılır mı ya? Tevrat'ı İncil'i karıştırana inanılır mı ya? Adamlar. Adam başında takke yok. Efendim bir şey yok. Konuşuyor orada. Ayetlere, hadislere böyle bir hakaret içeren ifadelerle şudur, budur Allah Allah. Bir manalar verecekler, bir lügatlar çıkaracaklar, bir şeyler. Milletin kafasını karıştıracaklar. Yani hiç o millete onun lüzumu yok. Ya bir şey anlat adama. Sen şuna inan de. Şu namazı kıl de. Şu haramı bırak de. Millete bir şey verin ya. Bir lügatlar patlataraktan, edebiyat yaparaktan, milletin kafasını karıştıraraktan. Ne kazandın bundan? Dinledi bir saat adam çıkıyor. Gel bakalım buraya. Ne anladın bundan şimdi? Bir şey söyle ya. Sana şunu yapman lazım diye bir şey dedi mi? Şuna inanman lazım. Ne diyor? Efendim, şu hadis zayıf. Şu ayet yanlış anlaşılıyor. Benden başka anlayan yok. Böyle şey olmaz ki ya. Değil mi? Konuşuyor. Teala kelimesi. Teala işte Allah'ın ismi değildir de sıfatıdır da o sıfattan isim yapılmaz da işte Teala yüceldi demek. Ama Allah işte, orada bir zorluk manası var. Zahmetle yükselmek demek. İşte Allah öyle zahmetle yükselmez. İşte onun için o bize göredir. Biz onunla kadar yüceliz. Bir şeyler anlatıyor. Tefsirciler ne demişler? Orada zorluk, zahmet manası yok ki. Tefsirde diyorlar mübalağa var. Teala çok yüce oldu. Çok çok. O çokluk manası var. O bu mübalağa manaları da diyor maymuncuk gibi bir şey diyor her tarafa onu. Tövbe estağfurullah. Bu kadar tefsirlerde mübalağa ne demek? Çok yüce demek yani. O diyor çok ifadeleri diyor maymuncuk gibi diyor falan. Ya bunlar ayıp şeyler. Allah'ın isminden bahsediyorsun, sıfatından bahsediyorsun. Böyle mübalağaya maymuncuk denir mi ya? Mübalağa demek çok demek. Bizim hakkımızda konuşulsa bu efendim tabii zorlanma falan girer. Allah hakkında Teala dediğin zaman o çok çok yüce demek. Zorlanmak olmaz mesela. Köye Allah'ı met edeceğim diye yakışmayan ifadeler, müfessirlere hakaretler, tefsir yazanlara hakaretler, diğer alimler anlamamış falan. Böyle şey olmaz. Sen onun anlattığını anlamaya çalış. Millet şimdi bunları dinliyor. Ne yapacağız? Herkes nasibini alacak. Helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah bizi manevi hayata ulaştırsın. Bu dersler ve sohbetler bereketiyle Allah'ım helak olmaktan bizi muhafaza eylesin. Söylüyoruz. Adam kadere inanmak lazım değil diyen adam dinlenmez. Dinlenmez, haramdır. Bir adam kadere inkar ediyor, kadere inanmak lazım. Bu adam ayet de okusa dinlenmez, hadis de okusa dinlenmez. Amentü inkar ediyoruz. Ya bunun fetvası bu. Bununla oturmak, dinlemek haram. Çünkü din adına bundan fetva alınmaz. Amentü'nün maddesini inkar ediyorum. Daha neler inkar ediyorum ben? Senin peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ne hakaretler ya. Bu vaziyette hacı adamlar, sakallı adamlar, cami imamları bunları dinliyorlar. Benim derdim onu dinlemeyin de beni dinleyin demek değil ki. Ben ne kadar ehl-i sünnet alim varsa buyurun dinleyin. Ama şimdi gidip de yaralı işleri niye yapıyorsunuz? Kalbinize yara gelecek, imanınıza yara gelecek, darbe alacaksınız ya. Ondan sonra helak olursunuz. Hacılığınız, hocalığınız kızı kurtarmaz. Bu din bize geldi. Kaynaklardan geldi bize. Biz bu kaynakları geri tepip de bana göre böyle diyenleri dinleyemeyiz mi? 1400 senelik Allah'ın yolu ya. Önüne gelen çakal, tilki bunu bozamaz. Bozamaz ama işte birkaç kişiyi de kendine uydurursa onlara yazık eder. Acımak lazım. Allah ıslah etsin, hidayet eylesin. Amin. Çok. Başımızda bela çok. İşte. Şimdi Allah Teala bütün peygamberlerinden söz alıyor. Ona inanacaksınız, ona yardım edeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Yoksa bu sözü vermezseniz benim indimde makbul değilsiniz. Peygamberler söz veriyor, ona inanacağız, yardım edeceğiz. O gelirse, gelmeden önce de inandık diyorlar. Bizim zamanımızda da gelirse biz fes olacağız, nesh olacağız, lağv olacağız, ona tabi olacağız, ona ümmet olacağız diyorlar. Şimdi adamlar kalkıyor diyorlar ki şu andaki Yahudi Hristiyanlar bizim peygamberin dinine uymadan cennete girerler. Yok, peygamber söz veriyor. Onun peygamberi söz veriyor. O gelirse ben ona inanacağım diyor. Benim şeriatım kalkacak diyor. Peygamberinden bile söz almış Allah ya. O adamın Musa Aleyhisselam'dan söz almış. İsa Aleyhisselam'dan söz almış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman senin peygamberliğin geçerli değil artık. Peygamberliğin bakidir ama dininin hükmü, şeriatın geçerli değil. O peygamber de tamam demiş. Her peygamberden söz aldım diyor. İşte ayet-i kerime. Peki şimdi o adamın peygamberi bu sözü vermiş. Bu adam Hem kendi peygamberine uymuyor, hem ahir zaman peygamberine uymuyor, İslam'a girmiyor. Efendim, batıl, mensuh, hükümsüz, geçersiz bir din üzere, adını din taktığı bir hezeyan üzere, efendim, kendine göre bir şeyler ayinler, mainler yapıyor. Bu adam nasıl cennete girer? Ama kime laf anlatacağız? Yavaş yavaş. Milleti bu işlere bayağı bir alıştırdılar, ısındırdılar, ikna etmeye başladılar. En azından dediler ki bu da bir görüş. Bu bir görüş değil. Bu Mason Abduh'un çıkarttığı, efendim 100 sene evvelki Masonların çıkarttığı, dinsizlerin, kitapsızların çıkarttığı bir uydurmadır. Böyle bir görüş olmaz. Şimdi bir reddiye hazırladım inşallah. Hayrettin Karaman'a bu hususta 80-90 sayfa bir reddiye. Sırf onun sözlerine inşallah yakında basılacak. Öyle her tarafa dağıtacağız inşallah bakalım. Belki insanları kurtarırız. Şimdi bu hadleri görüyorsunuz. Allah'ın söz aldığının beyanı burada açık. Vakıyla bir manası nedir? En yübeyyine o Allah ne söz aldı o peygamberden? Sen Muhammed'e kendin sallallahu aleyhi ve sellem inanmakla kalmayacaksın. Bir de onu açıklayacaksın. Likavmihi ümmetine de onu tanıtacaksın. Her peygamber ümmetine bizim Efendimiz'i bahsetti mi? Etti. Ve hudâ mithâkavum onlardan da söz alacaksın. En yübeyyinuhu onlar da ahir zaman peygamberini beyan edecekler. Limen ba'devum kendilerinden sonra gelenlere. Bak Allah Teala şimdi Musa Aleyhisselam'dan ne söz aldı? Sen ona inandın, inandın. Yardım edeceksin, söz tamam. Sen onu kavmine de tanıtacaksın. Ahir zamanda böyle bir peygamber gelecek, Allah'ın en sevdiği odur. Ümmetini anlatacaksın, tamam. Onlardan da söz alacaksın, ona iman edecekler, tamam. Sonra onlardan bir söz daha alacaksın. Nedir o? Onlar da kendilerinden sonrakilerden söz alacaklar. Herkes kendisinden sonrasına bunu nakledecek. Her gelen ahir zaman peygamberini bekleyecek, gözleyecek, ona iman ile önceden inanarak gelir gelmez iman edecek. İşte onun için Selman Farisi'nin arkadaşları öyle bekleyenler işte Buhayra, Rahip Buhayralar, Kus İbni Saideler, Hatice annemizin akrabası olan Veraka bin Nevfeller, bütün bunlar neyle biliyorlardı bu işi? Kâb-ül Ahbarlar, hep babalarından, bunlar Yahudi alimleri, Abdullah bin Selam, bunlar Yahudi alimleriydi. Nereden biliyordular? Çünkü ta peygamberleri ümmetlerinden söz ala ala, herkes kendisinden sonrasına bunu anlatmış idi. Gelir gelmez, hakkı görenler iman ettiler. Ama iman etmeyenler de bile bile gizlediler. Yoksa anlamadılar değil. Vasıflar tam ortadaydı. Gizli bir şey yok. Evet. Çünkü Allah-u Teala başka ayet gelmesine ne diyor? Estaizu billah. Ve idekadi Allah'u mithâkallezîne utul kitâb. Sadece peygamberlerden söz almadım. Kendilerine kitap verilen Yahudi Hristiyanların alimlerinden de söz aldım. Letübeyyinû nevlinnâs. Hakkı insanlara açıklayacaksınız ve lâ tektubûnehu gizlemeyeceksiniz. Onlar da söz verdiler. Şimdi ve kavluhu bu ayet-i kerimede geçen sümme câeküm sonra size gelirse bu nereye gider? Peygamberlerin döneminde gelmedi. El hitab li ehlil kitab. O bu hitap ehli kitaba ait oldu. El muasirin el Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin döneminde yaşayan Yahudi ve Hristiyanlara size gelirse hitabı onlara uydu. Ondan evvelkiler gelirse inanacağız söz verdiler, beklediler. Ama onların vaktine yetişmedi. Ama ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, o zaman da dünyada Yahudi ve Hristiyanlar vardı çok. İşte onlara da Mevla size gelirse inanacaksınız diye o hitap onlara yöneldi. Fakat onların ekseriyeti iman etmediler ve kendilerini helak ettiler. Yalnız tabii bu Taberi'nin de tefsirinde naklettiği üzere Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Burayı izah ediyor. Kale Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştur ki lem yeb'atillahu nebiyyen min Adem fe men ba'de. Allah Adem Aleyhisselam'dan tut, ondan sonra 224.000 biri var, sayısını ancak kendi bilecek kadar çok hangi peygamberi gönderdiyse illa akade aleyhil ahde, mutlaka her peygamberden söz almıştır. Kim hakkında? Fi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Ne diye söz almıştır? Le in bu'ize, eğer o gönderilecek olursa ve hayyun, o peygamber hayattayken ahir zaman peygamberi gönderilecek olursa le minen nebi, mutlaka ona iman edecek ve le in suran ne, o ant içtirerek Mevla ondan söz almıştır. Muhakkak ona yardım edecek. Ve ehudel ahde bizalik, bu hususta söz alacak ala kavmi, kavminden de söz alacak diye her peygamberden söz almıştır. Hem kendinden hem de kavmine bildireceğine dair. Ve ne'bu, bu görüş bir benzeri hani Süddi'yi ve Kadâdet'e, İmam Süddi Hazretlerinden çok büyük alimlerdendir. İmam Süddi İbn Abbas Hazretleri ile görüşmüş, Hazreti Enes ile görüşmüş. Yani sahabeden ilim almıştır, tabiindendir. O da bu görüşü beyan etmiştir. Ve Katade, İmam Katade Hazretleri de bunu beyan etmiştir. Fi ayin, bir takım ayetler içerisindeki tevammenet fazlehu, o ayetler Efendimizin üstünlüğünü ihtiva etmişlerdir. Min gayri vecin vahidin, sadece bir yönden değil, birçok yönden. Yani bir ayette birkaç yönden fazilet çıkıyor. Başka ayetlerde buna ekleniyor. Mesela Kâlallahu Teâlâ, Allah Teâlâ buyurdu. Ve iz akadna minen nebiyyine mîthâkahum. Habibim, hani biz bütün peygamberlerden risalet vazifesini, elçiliklerini tebliğ edecekler, ulaştıracaklar diye söz almıştık. Ve minke, senden de söz aldık. Şimdi en başta Efendimiz ve min Nuhin, Nuh'tan da söz aldık. Halbuki Nuh Aleyhisselam nerede? Efendimiz'den çok geride. Ama Efendimiz'in nerede söylüyor? En başta. Bütün peygamberlerden söz aldık. Tamam. Ve minke, senden. Ve min Nuhin, sonra Nuh'tan. Ve İbrahim'e, İbrahim'den. Ve Musa, Musa'dan. Ve İsa ibn-i Meryem, Meryem oğlu İsa'dan. Ve ekadnâ minhum, biz onlardan ne aldık? Mîthâkan galîzâ. Çok katı, şiddetli, kuvvetli, tekitli, muhkem söz aldık. Elçilik vazifenizi duyuracaksınız, hiçbir şeyi gizlemeyeceksiniz. Ümmetinizden de bu hususta alimlerden de söz alacaksınız. Şimdi bu ayet-i kerimede kim geçiyor? İbrahim Aleyhisselam var, Nuh Aleyhisselam var, Musa Aleyhisselam var, İsa Aleyhisselam var. Bir de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ülül azm, ülül azm olan peygamberler kaç tane? 5 tane. İşte bu 5 peygamberdir. Ama birinci de aslında sıraya bakarsan kim geliyor burada? Nuh Aleyhisselam geliyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam geliyor. Sonra Musa Aleyhisselam, sonra İsa Aleyhisselam, sonra Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama Allah Teala ilk sözü kimden aldık diyor? Ve minke habibim, senden aldık diyor. Neden öyle söylüyor? Hadis-i şerifi bilmiyorsan bunu anlayamazsın. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Küntü nebiyen ve Adem beyne ruhi vel cesed. Adem su ile çamur arasında, ruh ile ceset arasında, cennette upuzun yatarken, daha ona ruh üflenmemişken bile ben peygamber idim. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ne oldu burada? Alem ervahta, ruhlar aleminde kimin peygamberliği önce? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. اَذَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوحِ Allah'ın ilk yarattığı benim ruhumdur buyuruyor. O zaman bu ayetten de ne anlaşıldı? Efendimiz bütün peygamberlerden salavatullahi aleyhi ve bine al mecmain öncedir. Öndedir. Onun için hepsi ona iman etmekle görevlidir. O ilktir. O ruhu da ilk ruhtur. Aklı da ilk akıldır. Efendim, nuru da ilk nurdur. Mevlid derslerinde bunu anlatıyoruz. Ve kale, başka bir ayet-i kerimede ne buyurdu? Ve kale Teala, Allah-u Teala buyurdu. Ve kale buyurdu kim? Teala. İşte Teala diyor ki, Teala Allah'ın ismi değil. Ya tamam da şimdi ve kale, bak Allah demiyor. Ve kale dedi kim? Teala. Teala dedi mi biz kimi anlıyoruz? Ha. Şimdi bunda ne yanlış var yani? Yücelik ona mahsus. İnna evhayna ileyke Habibim, şüphesiz biz sana vahyettik. Bak şimdi. Biz diyor sana vahyettik. E ne gibi? Kema evhayla ila Nuhin, Nuh'a vahyettiğimiz gibi. Ve nebiyine min ba'dihi, ondan sonraki peygamberlere de vahyettiğimiz. İlâ kavli teâlâ, bu ayet-i kerime efendim nereye kadar gidiyor? Vekîlâ. Oraya kadar gidiyor. Ve evhayna, biz vahyettik ila İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam'a vahyettik. Ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Lesbat. İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onların torunlarına ve İsa, İsa'ya ve Eyyub'e, Eyyub'e ve Yunus'a, Yunus'a ve Harun'e, Harun'a ve Süleyman'e, Süleyman'a. Nasıl vahyettikse sana da aynı vahyettik. Ve ateyna Davud'e, biz Davud'a ne verdik? Zebura. Davud peygambere de Zebur kitabını verdik. Hem de peygamber, kitap sahibi peygamberin peygamberliğini inkar ediyorlar ya. Allah Allah. Ve rusulen, daha çok peygamberler gönderdik. Kat kasasına ve aleyke min kabil. Daha önce biz bunları sana anlatmıştık. Ve rusulen, daha öyle peygamberler var ki lem neksusum aleyk. Sana onları anlatmadık. Anlatmadık deyince bu Kur'an'da anlatmadık demektir. Yoksa hepsini tanıyor mu? Tanıyor. Nerede tanıyor? Miraç gecesi. Hepsi dirildi. Ona imam olduğunuzda cemaat olarak uydular. Orada hepsini gördü mü? Gördü. Ama biz sana anlatmadıklarımız var. Ne demek? Kıssalarını Kur'an'da zikretmedik. O demek. Ve kellemallahu Musa. Allah Musa ile teklima konuştu. Diğer peygamberlerden farklı olarak. Peki Resulullah ile de konuştu mu sallallahu aleyhi ve sellem? Konuşmaz olur mu? Miraç gecesi bir rivayet 70 bin kelam, bir rivayet 90 bin kelam etti. Nerede Musa aleyhisselam ile o kadar konuşma yok? Yani Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberlerde olanlar onda var, bir de onda hiçbirinde olmayan daha ne fazlalıklar var. Hiçbir peygamber onu geçemiyor bu durumda. Rusulen, öyle peygamberler gönderdik ki mübeşşirine, iman edip salih amel işleyenleri cennetle müjdeleyici, ve münzirine, inkar edip isyan edenleri cehennemle korkutucu. Niçin gönderdik o peygamberleri? لِيَلَّا كُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ. O peygamberler gönderildikten sonra artık insanlar Allah'a karşı bir bahane ortaya koyamasınlar. Yani biz peygamber görmedik, kitap duymadık diyemesinler. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Allah çok izzetlidir, çok hikmetlidir, çok güçlüdür, çok kuvvetlidir, çok galiptir, çok hatasızdır. لَكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ. Habibim, bu Mekke müşrikleri, bu Yahudiler, bu Hristiyanlar sana indirilen Kur'an'ın hak olduğuna inanmıyorlarsa, şahitlikte bulunmuyorlarsa üzülme, değmez. Niçin? Lakin Allah şahitlik ediyor ki sana indirdiğini Allah ilim üzere indirmiştir. Allah-u Teala cehaletten münezzehtir, haşa. Kur'an-ı Kerim ilim üzere indirilmiştir. Böyle rastgele bir şey değil. Öbür Şiilerden de bazıları ne diyorlar? Hazreti Ali'ye getirecek de şaşırdı, gitti ona getirdi. Yani Allah diyor ki ben sana indirdiğimi bile bile indirdim. Öyle şaşırma maşırma yok ya. Seni seçtim, seni sevdim. Sana gönderdim, ilim üzere gönderdim. Vel melâiketü yeşhedûn. Bütün melekler buna şahittirler. Allah Allah. Ya birkaç tane bastı bacak, çulsuz. İnanmasan ne olur? Allah'ın dinde hiçbir değeri olmaz. Bütün dünyanın gavurunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna inanmayan 6 milyar 5,5 milyar insan, bunların hepsini toplasan, bunların Allah katında ne hükmü var? Ne değeri var? Ulâke kelen'âm felumadal. Onlar hayvanlardan da daha dalalettedirler. E şimdi hayvanat bahçesindekiler Efendimiz'e inanmasalar, bundan ne eksiklik olur? Ama hayvanlar iman etmedi mi? Etti. Bak, gece, perşembe geceleri okuyoruz. Sırtlan konuştu, kurt konuştu, deve konuştu, ceylan konuştu. Bütün hayvanlar bile ne yaptılar? İman ettiler. E şimdi onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Hayvanlar gibidirle kalmıyor. Daha da sapıktırlar. Çünkü neden? Hayvanlar iman ediyor. Ve kefâ billâhi şehîdâ. Bırak meleklerin şahitliğini. Bırak insanların şahitliğini. Ben Allah olarak Celle Celaluhu, ben şahidim, sen benim hak peygamberimsin. Allah şahit olarak yeter. İşte bu ayet-i kerimede bize ilim olarak yeter. Kitabın içine de bir tane karınca mı geldi? Ne bu? O da iman etti herhalde. Nereden geldi mübarek? Evet. Ruvya an Umar ibn-i Khattabi radıyallahu teala anhu. Hazreti Ömer Efendimizin şu sözü rivayet edilmiştir. Çok büyük söz. Ennehu kal, Hazreti Ömer Efendimiz fi kelamin, bir kelam arasındaki beka ağlamıştı. Bihi, o sözü söylerken ennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ömer ağlıyordu. Biliyorsunuz bir ara aklını kaybetti. Aklını kaybetti, kılıcını çekti. Dedi ki, ölmedi dedi. Musa aleyhisselam Tur'a gittiği gibi Rabbine gitti, dönecek, bekliyoruz dedi. Yani öldü, duymayayım kimsenin ağzından, öldü diyenin kellesini keserim dedi. Hadi sıkıysa şimdi, öldü de bakayım. Hazreti Ömer kılıcı çekti. Ebu Bekir radıyallahu anh gelene kadar hiç kimse çıt yok. Bütün sahabe oturmuş orada, bir tanesi diyemiyor ki öldü. Öldürürüm diyor. Çünkü o kadar seviyordu ki, buradan anla ki artık aklını kaybetti yani. Geçici yani, geçici. Bir süreliğine. Bu nasıl bir sevgidir yani? Şimdi bizim insanlar işte en fazla anamı seviyorum diyor, babamı seviyorum, karımı seviyorum. Numara yani. Öldüğü zaman hiç aklını kaybeden yok. Herkes yine hesap peşinde yani. Anladın mı? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, tabi Hazreti Osman Efendimiz belden aşağısı tutmaz oldu. O yürüyemiyordu, kalkamıyordu hiç. O kaldı oturduğu yerde. Yürüyemiyor, kuvvet yok. E çokları işte efendim gözü kör olan oldu. Ondan sonra vefat eden oldu. O aynı gün kaç tane sahabe vefat etti duyunca. Dayanamadılar. Hazreti Ömer Efendimiz bu ne zaman Ebu Bekir Sıddık geldi de Allah'a tapan bilsin ki Allah haydır, ölmez. Muhammed'e ibadet ediyorduysanız bilin ki o öldü. Deyince Hazreti Ömer Efendimiz durdu. Ebu Bekir'e çok hürmeti var. Onun için وَمَا مُحَمَّدٌ لَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ. Muhammed de bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan önce nice peygamberler geldi geçtiler. Hepsi vefat ettiler. O da vefat edecek. اَفَيْنْ مَا تَوْقُتِلِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ. O ölürse veya şehit edilirse siz geriye eski gavurluğunuza mı döneceksiniz? Bu ayeti okuyunca اِنَّكَ مَيْتُمْ اَيْنُمْ مَيْتُمْ. Sen de öleceksin, onlar da ölecek falan. Hazreti Ömer de ya sanki bu ayet yeni mi indi? Ben bu ayeti niye hatırlamamıştım? Halbuki o ayet Efendimizin vefat edeceğini söylüyor. Ama tabi Ebu Bekir'in radıyallahu anh istikrarı, istikameti, akli muvazenesi, muhakemesi, o tabi üstünlüğü de fazla olduğu için orada onsuz olmadı işte. Bir Ebu Bekir o gelmeden radıyallahu anh o meclis, o mesele düzelmedi. Ne yapacağını kimse bilemedi. Çünkü Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir Sıddık'tır. Radıyallahu anh. İlk halifesi olur. Hazreti Ömer ayılınca bir konuşma yaptı. Konuşmasında uzun bir konuşma yaptı. Dedi ki ye bi ente ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Resulullah Efendimiz yeni vefat etmişti. Lekad kâne leke cid'un tehtubun nâse aleyh. Bir hurma kütüğü vardı. Sen onun üzerine çıkıp insanlara hutbe okuyordun. فَلَمَّا كَذِرُونَ نَازِتَّقَزْدَ مِنْبَرًا. Ne zaman insanlar çoğalınca üç basamaklı bir minber yaptırdın. لِتُسْمِعَهُمْ عَلَيْهِ. Yükseğe çıkıp da sesini duyurasın diye. فَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِكَ. O hurma kütüğü senden ayrılınca ağlamaya başladı. İnlemeye başladı. Biz bunu gördük diyor. Hatta cealteyedeki aleyhi fesekene. Sen geldin, minberden indin, ona elini sürdün de, ona sarıldın da o hurma kütüğünün inlemesi geçti. فَاُمَّتُكَ اَوْلَا بِالْحَن۪ينَ عَلَيْكَ حَيْنَ فَارَقْتَهُمْ E şimdi sen ümmetinden ayrıldın, bizden ayrıldın, gittin. Şimdi senin ümmetin o hurma kütüğü kadar inlemeyecek mi? Bize inlemek daha yaraşır dedi. بِيَبِي اَنْتَ وَاُمِّي Anam babam sana kurban olsun, feda olsun ya Resulallah. لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ Sen Allah katında o kadar üstündün ki, senin o kadar faziletin o dereceye varmıştı ki, اَنْ بَعَثَكَ اَخِرَ الْاَنْبِيَا Allah seni peygamberlerin sonuncusu olarak dünyaya gönderdi ama وَذَكَرَكَ فِي اَوَّلِهِمْ Kur'an'daki ayetlerde seni en başta zikretti. Gönderirken sonda gönderdi, ismini anarken en başta andı. فَكَالَ Ne buyurdu? وَاِذَ خَذْنَا مِنَ النَّب۪ينَ مِتَاقَوْمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ Allah peygamberlerinden söz aldı. Bütün peygamberlerden sonra isim sayacağı zaman kimi saydı? وَمِنْكَ senden. Sonra وَمِنْ نُوحٍ Nuh'tan dedi. Hazreti Ömer bu ayeti okudu. Yani o kadar üstünlüğüm var ki bütün peygamberlerden önce seni bahsetti. بِاَبِيَنْتَ وَمِنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Anam babam sana feda olsun ki لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ Senin Allah katındaki faziletin o dereceye varmış ki اَنَّ اَهْلَ النَّارِ يَوَدُّونَ اَنْ يَكُونُوا اَطَاعُوكَ وَهُمْ بَيْنَ اَطْبَاقِهَا يُعَذَّبُونَ Cehennemde yananlar ateş tabakaları arasında azaba düçar olduklarında ne isteyecekler? Keşke biz Muhammed'e itaat etseydik sallallahu aleyhi ve sellem. Adam cehennemde canlı canlı yanacak. Aklı başında dili konuşuyor. Ve ne diyecekler? Yekulû ne diyecekler? Bu Ahzab suresinin ayetidir. Hazreti Ömer Efendimiz bu ayeti okuyor. Ya leytena eta'nallâhe ve eta'narrasûlâ. Cehennemde yananlar sonsuza kadar. Kafirler ne diyecekler? Keşke biz Allah'a itaat etseydik. O büyük peygambere itaat etseydik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemdekiler bile temenni edecekler ama temenni fayda etmeyeceği yerde temenni edecekler. بِيَبِيَنْتَ وَمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Anam babam sana feda olsun. لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ Senin Allah katındaki faziletin o dereceye varmış ki اَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَهُ فَقَالْ مَنْ يُطَعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ Allah sana itaatı kendine itaata denk kılmış. Ne buyurdu? Kur'an-ı Kerim'inde kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Hazreti Ömer Efendimizin mübarek beden şerifi orada yatıyor. Hazreti Ömer de konuşma yapıyor yani. Onun üstünlüklerini sayıyor. بِيَبِيَنْتَ وَمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Anam babam sana kurban olsun. لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ وَنْ اَخْبَرَكَ بِالْعَفِّ قَبْلًا يُخْبِرَكَ بِالْذَنْبِ Onun katında sen o kadar değerliydin ki senin en ufak bir hata gibi işte bize göre hata sayılabilecek bir şey daha Allah onu haber vermeden önce sana hiçbir sorgu sual olmadığını baştan söylüyordu. فَقَالَ عَفَ اللّٰهُ عَنْكَ لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ Münafıklar harbe gelmemek izin istediler. O zaman Efendimiz de onlar lazım değil diye izin verdi. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Habibim ben seni affettim. Affettim ne demek? Hiç seninle sana bir sitem etmiyorum. Ama keşke izin vermeseydin yani. Niye izin verdin? Bir izin vermeseydin zaten onlar gelmeyecekti. Münafıklıkları meydana çıkacaktı. Şimdi izin aldık diye bahane ediyorlar. Abi, o ayette bile niçin izin verdin buyurmadan önce hemen peşinden ne diyor? Afallahu anki. Allah sana çok lütuf etti. Sen onun için yanlış anlama da. Yani ben sana kızıyorum zannetme ha. Baştan onu söylüyor. O kadar Allah katında değerim var. بِيَبِيَنْتَ وَمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Anam babam sana feda. لَنْ كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ اَعْطَاهُ اللّٰهُ حَجَرًا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْاَنْهَارِ فَمَا ذَٰلْكَ بِعَجَبَ مِنْ اَصَابِعِكَ حِينَ نَبَعَ مِنْهُ الْمَا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَّلَّمْ Allah İmran oğlu Musa'ya bir taş vermişti kafa kadar. O taştan vurduğu zaman asasını ırmaklar fışkırıyordu. İsrailoğulları 12 kabileydi. Her kabileye bir su göze çıkıyordu. Sahranın ortasında ondan içiyorlardı. Bu bir mucize idi ama bu sana verilenden daha acayip değildi. Çünkü taştan su çıktığı çok görülmüş ama parmakların arasından su çıktığı hiç görülmemişti. Senin parmakların arasından çıkan su ile ordular doydu. O mucize perşembe dersinde gelecek şimdi. Sıralı geliyoruz. Taştan su çıktığını siz görmüyor musunuz? Ben kaç tane kayalardan su çıktığını gördüm. Ama hiçbir tane parmaktan su çıktığını görmedim. Onun için sana verilen daha üstün. Bi'ebi ente ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda. Lenkâne Süleyman ibn-i Davud a'dâullâhu rîhâ hudû ve aşâru ve revâhu aşâru. Mustafa İslamoğlu duymasın Hazreti Ömer'i yani. Böyle dedi. Ama Hazreti Ömer de onu duymasın. Çünkü o ne diyor? Ya diyor bizim peygamberi diyor öbür peygamberlerle yarıştırıyorlar. Karizma yarışına girmişler diyor. Ya işte Hazreti Ömer. Ben mi uyduruyorum şimdi? Hazreti Ömer Efendimizin vefatında söylüyor bunları. Allah diyor Musa'ya diyor taş verdiyse senin parmağından çıkarttı diyor suları diyor. Bak işte mukayese yapıyor. Ben mi yapıyorum? Allah Davudoğlu Süleyman'a diyor bir rüzgar verdi. Biliyorsunuz bir aylık yolu sabah gidiyordu. Bir aylık yolu akşam dönüyordu. Rüzgar şimdi bile efendim uçaktan hızlı gider. Fema deke a'cebe minel burak hine sirte aleyle semai sabi'a thumme salleyte subhan min leyletike bil abtahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sana verilen burak nerede? O rüzgar nerede? O diyor bir aylık yolu, bir aylık yolu bir sabahta açtırıyordu. Sana bir burak verdi. Buradan birinci kat sema 500 senelik mesafedir. 500 sene. Bir aylık yol değil. 500 senelik yol birinci kat. Her sema arası 500 sene. Yedinci kat semaya diyor. Sen bir anda çıktın. Oradan Sidretül Münteha, Cennetül Mevva. Oradan perdeler açıldı. Refrefler falan. Mevla ile görüştün, döndün. Sabah namazını Mekke Vadisi'nde yine kıldın diyor. Hatta anlatıyoruz ya. İbrik'teki abdest suyunun çalkalanması durmadan geldi. E şimdi Süleyman Aleyhisselam'a verilen rüzgar nerede? Sana verilen mucizeler, buraklar, refrefler, miraçlar, o merdivenler nerede? Bi ebi ente ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Lenkâne İse ibn-i Meryem'e ta'allahu teâlâ ihya'el mevtâ fe mâ dâke bi'acibe mineşşâtil mesbûmet hîne kellemet. Fekalet la te'kulni feynni mesbûmetun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Anam babam kurban olsun. Meryem'in oğlu İsa'ya Allah ölüleri diriltme mucizesi verdi ama seninki daha acayipti. Niye? Sen diyor zehirli koyun, pişmiş koyun önüne getirildi. Yenmek üzere pişmiş koyun dile geldi. Ya Resulallah yeme beni ben zehirliyim dedi. Seninki daha bir acayip diyor. Bir de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri dirilttiğine dair mucizesi var mı? Vardır. Fakat çok kitapta yazmaz bunu. Ben bunu çok inceledim, buldum. Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhinde geliyor. Yine belki bu perşembe o ders gelebilir. Hazreti Cabir'in iki oğlu vefat etti. İki oğlunu birden orada diritti. O mucize çok ilginç bir mucize. Benim de biraz sesim inşallah düzelir. Bir iki gün antibiyotikler alıyorum. Perşembe o ders gelecek inşallah. O nasıl diritti biliyor musun? Hiç yani. Efendimiz niye nasıl dirildi mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri ölü diriltiyordu ya. Evliyaullah'tan Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Arkadaşıyla beraber idi. Arkadaşı vefat etti. Bahçenin içerisine. Güneş de vuruyor. Bozulmaya başladı. Morarıyor. O vaziyette kum bir izine kalk dedi kalk dedi. Allah'ın muhyi ismi, dirilten ismi tecelli ederse dostlarından birine keramet olmak suretiyle Allah'ın ismiyle muhyi ismine mazar olursa, dirilten isminin tecellisine mazar olursa mezarlığa gitse kalkın dese kalkarlar diyor. Evliyaullah'ın böyle kerametleri çok var. Yani hepsi kimden geliyor? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Abdülkadir Geylani Resulullah'a uymasaydı bu kerameti olur muydu? Ne anlaşılıyor buradan? Anlaşılıyor ki Resulullah haktır. O hak olmasa onun sünnetine uyan velilerde bu kerametler olmaz. Anladın mı? Bütün evliyanın kerametini kimin mucizesi yazılır? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim Efendi Hazretleri ne kerametler gösteriyor. Hala ne kerametler, her dakika devam eder. Bunların hepsi kimin mucizesi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O nereden kazandı o makamı? Sünnete ittiba. Efendimiz'e uymak, uymak, uymak. Hep ondan bahseder. E ona uymayan bir şey bulamaz. Bi'ebiyente ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Lekad de'a Nuhun ala kavmi. Nuh aleyhisselam kavmine kızdı. Ama 950 senede de kızmayı hak ettiler. Fekale ne dedi? Rabbi la tedir alel ardu minel kafirine deyyara. Ya Rabbi yeryüzünde gezip dolaşan bir tane gavur bırakma. Ben ümidimi kestim dedi. Dünya tufan oldu. Dünyada bir gavur kalmadı. Velev de'avte aleyna lehelekna min indi ahirina. Ya Resulallah sen de bizim bu müşrikler sana neler ettiler bu Mekke müşrikleri. Sen de bize bir beddua edecek olsaydın bir tanemiz sağ kalmazdık. Hep helak olurduk. Felekat ve'te'e ve'te'e zahruke Ebu Cehil secdede senin sırtına bastı. Ve üdmeye ve'cüke senin yüzünü kanlara boyadılar Uhud'da. Ve küsedet rubayetüke dişin kırıldı şehit oldu Uhud'da. Fe'ebeyte ettekul illa khayra sen hiç beddua etmedin. وَقُلْتَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِكَوْمِ فِيْنُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ya Rabbi kavmimi affet, onlar bilmiyorlar. Onlara iman nasip et diye dua ettin. Onun için senin makamın Nuh Aleyhisselam'dan çok daha yüksek. بِأَبِي اَنْتَ وَمِّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَقَدْ اتَّبَعَكَ فِي قِلَّةِ سِن۪يكَ وَقَصْرُ عُمْرِكَ مَا لَمْ يَتَّبِعْ نُوحًا فِي كَثْرَةِ سِن۪يهِ وَطُولُ عُمْرِهِ Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı, 8 kişi inandı. Bir rivayet 80 kişi. Sen 23 sene peygamberlik yaptın, 114 bin sahabe. Sana o 950 senede uymayan kadar, sana 23 senede bu kadar kısa hayatında ümmet tabi oldu. فَلَقَدْ اَمَنَ بِكَ الْكَثِيرِ وَمَا اَمَنَ مَعَوْا اِلَّا قَلِيلِ Onunla çok az kişi iman etti, sana çok kişi iman etti. Allah'ın sana lütfu keremi çok bol oldu. بِيَبِي اَنْتَ وَاُمِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın peygamberi levlem tücales illel ekiffa ma calestena eğer sen ancak kendine denk olan kimselerle oturacak olsaydın ben Ömer olarak şunu diyorum ki ben senin meclisine bir kere bile alınmazdım. Anladın mı? Eğer sen denginle oturacak olsaydın ben senin yanına bir kere bile sokulmazdım. Çünkü ben senin dengin değilim de. Levlem tenkih illel ekiffa Ma nekahteyle. Eğer sen ancak denginle evlenecek olsaydın bizim birimizden kızımızı almazdın. Halbuki Ebu Bekir'in kızını aldı Ayşe anamız. Hazreti Ömer'in kızını aldı Hafsa validemiz. Evet. Ebu Süfyan'ın kızını da aldı. Ama denginden evlenecek olsaydın bizden hiç kız almazdın. Velevlem tuvakil illel ekifa ma vakeltena. Eğer sen ancak kendi denginle oturup yiyecek olsaydın bizimle bir kere sofraya oturmazdın. Lebiste sof, sen kalın yün giydin. Yani ince güzel kumaşlar giyebilirdin ama çok haşin, kalın, sert, efendim kılları batan yünler giydin. Rakibtel himar, merkebe bindin. Ve vezate taameke bil arz, yemeğini masalarda değil yere koydun yedin. Tevazuan minke sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen ne tevazulu peygamberdin ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bakın neler söyledi, neler. Nerede? Vefat ettiği anda. Aklı başına gelince dili döküldü mübarekte. İşte kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem hali böyle. Kale Katade, Hazreti Katade ne anlatıyor? İnnen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Küntü evvelel enbiya fil halk. Ve ahirun fil ba'd. Yaratılmak bakımından peygamberlerin ilki kim? Benim diyor. İlk yaratılan peygamber benim. Ruhlar aleminde. Ama peygamberlik gönderilme sırasında en sonuncuları benim. Felidelke ve ka'dik ruhu mukaddemen hünâ kable nuhin ve gayri. Onun için ayeti kerimede ne diyor? Peygamberlerin hepsinden söz aldım. Sıralayınca senden önce söz aldım. Sonra Nuh'tan diyor. İşte bu ayeti anlamak için bu hadisi bilmek lazım. Onun için Nuh Aleyhisselam'dan önce kimden söz almış? Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem ki Risaleti tebliğ etmesi için. Kâlet Semerkandiyyu İmam Semerkandî buyuruyor. Fihâdâ tevdîlu nebîne aleyhisselâm tehsîsî fî zikri kablev. Burada Resulullah'a üstünlük veriliyor. Çünkü o bütün peygamberlerden önce alınıyor. Halbuki ve vâhirûm gönderilişte onlardan sonradır. Şimdi bu manaya göre, buraya kadar anlattığımıza göre Allah-u Teala her peygamberden söz aldı. Fakat bu sözleri neyle aldı, ne zaman aldı? Vahiy göndererek aldı. O peygambere nübüvvet verildiği anda ona vahiy göndererek aldı. Şimdi bir mana daha vardır. El mana, bu mana nedir? Başka bir farklı manadır bu. Ehedallahu aleyhimul mithak. Allah onlardan söz aldı. İzâ ahracahum min zahri âdeme kezzerri. İz ehracahum, onları çıkarttığı vakit min zahri âdeme, Adem aleyhisselamın sulbünden kezzerri, zerrecikler halinde. Şimdi bu nereye taalluk ediyor bu mesele? Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim sorduğu vakit galû belâ, herkes tamam dedi ya, oraya taalluk ediyor. O mesele de biraz uzun gidiyor. Burada rivayetler de var. O rivayetleri de hızlı geçiştirmek istemiyorum. Efendim, bir de bu galû belâ meselesi biraz izaha muhtaçtır. İnsanların çoğu bunu bilmiyorlar. Hatırlamıyoruz diyorlar. Hadi, dün yediğini hatırlamıyor. Galû belâ'yı hatırlayacak. Ondan sonra da hatırlamıyorum diye de o zaman da ayeti yok sayacak. Allah muhafaza etsin. Zaten bu Süleyman Ateşler, şunlar bunlar, onlar kolayını bulmuş. Onlar Mutezile mezhebi gibi kolayını bulmuş. E şimdi Allah diyor ki ben diyor Adem'in sulbünden sizi çıkarttım, size sordum. Siz evet dediniz falan. E şimdi bu da adama soruyor. Hatırlıyor musun? Adam diyor yok. O da diyor ben de hatırlamıyorum böyle bir şey. Ne olacak o zaman? E bu ayete ne yapsak? Bu diyor temsili diyor. Allah yani bize akıl verdi ya. O akıl verdiği zaman işte kendi Rabbini kabul etmemize göre bize kabiliyet verdi. Yoksa öyle çıkartmak, mıkartmak, sormak, bela, mela böyle bir şey yok diyor. Şimdi hocaların çoğu böyle söylüyor ha. O galû belâ meselesi diyor hakikaten yaşandı mı falan. Yoksa diyor temsili midir? Yok ki temsilidir. Ya Allah tiyatro mu çeviriyor? Tövbe estağfurullah ya. Temsil tiyatro demek. Halbuki Allah-u Teala buyuruyor ki bu çok önemlidir. İnşallah önümüzdeki 15 sonra Şifa-ı Şerif dersinde hem bu peygamberlerden sözü de orada aldı. Bizden de söz aldı. Rububiyetini ikrar ettik. Onlardan da söz aldı. Kendi rububiyetini ikrar ediyor. Sonra Efendimiz'e iman ettirdi. Orada hepsi bir arada. Çünkü birbirinize şahit olun buyurduğuna göre hepsi bir arada olma manası daha kuvvetliye geliyor. Öbür türlü tek tek vahiy gönderdiğinde hepsine o zaman birbirine şahitlik işi biraz zor anlaşılıyor. Halbuki ayette ne diyor? Ekrartum, ikrar ettiniz mi? Ettik. Herkes tek tek etti ama peşinden diyor ki feşhedû, birbirinize şahit olun o zaman. Ayetin o kısmından anlaşılana göre bütün bu sözleşmeler nerede alındı? Elestü bi rabbikum kâlû belâ gününde yapıldı. O zaman ne oldu? Herkes birbirine şahit oldu. O mana ağır basıyor. Şimdi o mana üzere önümüzdeki derste rivayetler okunacak. İnşallah ama ben yine buraya bir kalemle çizelim de efendim karıştırıyorum. Geçen de araya bir şey girdi. Unutma oluyor. İnşallah unutmayız. Allah bir mani vermezse verdiği nefesleri onun dinine hizmet yolunda harcarız inşallah. Evet. Şimdi kısaca duamızı yapalım. Bu ne ya? Oho acil. Ben yeni görüyorum. Ne acili bu? Araba çekilecek demiş. Ne oldu sonra? Hasta ölür la. Araba çekilene kadar adam hasta olur. Bana buraya acil. Bu eski acil mi yoksa? Şimdi mi geldi? 34 YUT yut. 47. Çekilecek denmiş. Bir bakın belki. Ben yeni görüyorum. Ben bir şey görmedim ki. Mesul değilim. Görmeyen mesul değil. Evet. İnsan kafadan. Uykudaki de mesul değil. Görmeyen mesul değil. Şimdi zinaya yaklaşmayın. Bu sohbet 87 sayfa. Yahu kardeşim 70 yaşına adamlar, hacılar, hocalar zina yapıyor ya. La havle ve la kuvvete illa. Allah nikahı bu kadar kolay etti. Adam bir iki şahitle nikah kıymıyor. Gidiyor zina yapıyor ya. Ya yapmayın etmeyin kardeşim, cehenneme dayanamazsınız ya. E ben işte olmuyor etmiyor canım şöyle istiyor. Ya nikah helal. Dörde kadar da serbest etmiş kurban olduğum, zaruretim varsa, mecbur bir durumum varsa, zinaya düşme tehlikem varsa yani. Ya niye zina yapıyorsun ya? Cehennemin dibinde kuyu 70 sene efem kuyusu ya. Dayanamıyor insan, bir toprağın altına soksalar biraz nefesin kesilse ne olacak? 70 sene kuyunun dibine inecek, inecek dibini bulamayacak. Çok korkunç bir şey ya bu ahiretteki azapta. Hiç dayanılmaz ya. Ya dünyanın azabı hiçbir şey değil ya. 70'te biri değil ya. Yani onun için arkadaşlar, Allah evlenmeyi helal etti, nikahı helal etti. Bu kadar zevkli içecekler, meşrubatlar helal. İlla içki içmenin bir lüzum yok, illa zina yapmanın bir lüzum yok. Yani nikahla da yapsam aynı muamele. Zina ile yapsan aynı muamele. Nikahla olan muamele adamın hoşuna gitmiyor. O zina kaçamağından daha fazla zevk alıyor. Şeytan böyle bir bela açmış başınız. Nikah şart. Bu zina yaklaşmayın. Allah için bir kişi kurtulsa bana da size de yeter. Bunu dağıtın inşallah. Bunlar onun için çok ucuz. 2,5 lira. Kağıda %30 zam gelmiş. Biz hala hizmet olsun, hizmet olsun. Millete yaymanız için bunu mübarek adam. Bunu yaymazsanız ne manası var bunun? Herkese dağıtın. Burada o öyle sohbetler var. Öyle ayetler, hadisler var. Yani çok istifade edersiniz. Bir günde okursunuz bunu. Herkese ulaştırın. Bu CD'si tabii görüntülü de var bunda. Ses de var. O sohbettir. Yalnız tabii bunlar dinleniyor. Güzel oluyor. Arabada, şurada, burada, yolda ama kitap da kalıcı oluyor. O kalıcılık yüzünden de birine bir şey anlatacağın zaman dinlediğinden ziyade kitaptan daha fazla insanın aklında kalır. İnşallah Rabbim istifade edenlerden eylesin. Bu kitaplardan okuyun, amel edin. Arifan dergisini de dağıtın, hizmet niyetine dağıtın. Hayra niyet edin inşallah. Bizi ehli sünnet dışı adamlardan kurtarın. Ehli sünnet dışı insanlara bizi muhtaç etmeyin. Siz ehli sünnet kardeşlerimiz beraberce bu işi kalkındıralım. Borca harca girmeden hizmetleri yürütelim inşallah. Ona buna muhtaç olursak bu işte çok mani çıkarırlar bize. Onu yazma, bunu söyleme. Çok uğraşıyorlar. Biz yağımızla kavrulalım, doğruları söyleyelim. Onun için sizden yardım istiyoruz. Bu eserleri alın dağıtın. Hayrınıza. Hem hizmete niyet edin hem de bu yayılsın. Bu şekilde Allah sizi de bu işin içinde ortak eylesin inşallah. Subhane rabbil aliyil alel bâb. Elhamdülillâ rabbil alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi. Allahümme innâ neselüke el cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselüke el cenne. وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لأشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا فنبام خاصة لأرواح أمواتنا أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة